Mülk Suresi Mekke'de inmiştir. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir. Hayrı ve bereketi sınırsızdır ve o her şeye kadirdir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O azizdir, gafurdur. Üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ 7 kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak. Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün bir kusur bulamadığından eli boş ve bitkin geri döner. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Biz yere en yakın semayı lambalarla donattık. Onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Hem onlara alevli ateş hazırladık. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Rablerini inkâr edenlere de cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası. اِذَا أُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ Onlar oraya atılınca, cehennemin müthiş homurtusunu, kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ كُلَّمَا أُلْقِيَ ف۪يهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذ۪يرٌ Cehennem, öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri, sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı? Diye sorarlar. قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ كَب۪يرٍ Onlar şöyle cevap verirler. Evet, bizi uyaran oldu. Ama biz onu yalancı saydık. Ve Rahman hiçbir vahiy indirmedi. Siz besbelli bir sapıklık içindesiniz, dedik. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّعِيدِ Ve ilave edecekler. Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık. فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيدِ Böylece günahlarını itiraf ederler. Rahmetten uzak olsun o cehennemlikler. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ Fakat Rablerini görmedikleri halde ona karşı saygılı davrananlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ اِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah, gönüllerin künhünü dahi bilir. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ O yarattığı mahlukunu hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan, latif ve habir O'dur. هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ Yeryüzünü size hizmete hazır, uysal bir binek gibi kılan da O'dur. Hadi öyleyse, siz de O'nun omuzları üstünde rahatça dolaşın. O'nun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin. Ama ölümden sonra dirilip, O'nun huzuruna çıkacağınızı da bilin. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ Yüceler yücesi olan Allah'ın, sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yer çalkalanıp duruyor. اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٌ Yahut onun size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenirsiniz. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Onlardan öncekiler de dini, peygamberleri yalan saydılar. Ama benim ret ve inkar edişim, intikamım nasıl olurmuş anladılar. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ Üstlerinde kuşların saf saf dizilip, kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada, Rahman'dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورٍ Rahman'ın dışında size güya yardım edecek kimmiş? Doğrusu kâfirler büyük bir aldanış içindedirler. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا ف۪ي عُتُوٍ وَنُفُورٍ Peki, Allah size ihsan ettiği nasibi alıkorsa, sizi başka rızıklandıracak kimmiş? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret içinde diretmektedirler. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ اَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا اَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Düşünün bir, yüzü koyun kapanıp, yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi? قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ De ki, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Sizin şükrünüz ne de az. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Sizi yeryüzünde yaratıp, zürriyet halinde yayan O'dur. Ölümden sonra da diriltilip, yine O'nun huzurunda toplanacaksınız. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ama onlar yalnızca şunu soruyorlar. Eğer iddianızda tutarlıysanız, bu vaat, yani inanmadığımız takdirde geleceğini bildirip tehdit ettiğin azap ne zaman? قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ De ki, bunu yalnız Allah bilir. Ben ise sadece açık ve kesin bir tarzda uyarırım. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ Onu yanı başlarında buldukları zaman, inkâr edenlerin kederden yüzleri mosmor kesilir. Kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz şey denilir. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعْيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ أَل۪يمٍ De ki, söyler misiniz bana, Allah, eğer beni ve beraberimdeki müminleri ister helak eder, ister merhamet eder, ne ederse eder. Peki, kâfirleri o acı azaptan kim kurtarır? قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ De ki, sizi imana davet ettiğimiz ilah, Rahman'dır. Biz ona iman ettik, ona dayandık. Kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ De ki, söyleyin bana, şayet suyunuz çekilir, yerin dibine giderse, o akan tatlı suyu kim getirebilir size?''